bizia, baina neure txikitasunaz konbentzituta lotxatu beldurtu kikilduta, nintzen gehiago hazi. Nintzen txikia, baina neure txikitasunaz konbentzituta lotxatu beldurtu kikilduta, nintzen gehiago hazi. Nintzen txikia, baina neure txikitasunaz konbentzituta lotxatu beldurtu kikilduta, nintzen gehiago hazi. Nintzen txikia, baina neure txikitasunaz konbentzituta lotxatu beldurtu kikilduta, nintzen gehiago hazi. Gerora konturatu nintzen, asteko aukera oro txikitu zidala, uste erratu madarikatuak. Gerora konturatu nintzen, asteko aukera oro txikitu zidala, uste erratu madarikatuak. Txiki txiki txikia, ikusten naiz kalean. Naela txian etzuki, haiki. Beranduagi konturatu ordean, ordurako benetan txikia nintzen, eta nire txikitasun konplexua aldiz, erraldoia!